δεύτερο μέρος σήμερα στο Βήμα FM. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και η Βρετανική Εισβολή στην Αμερική πριν 50 χρόνια, το 1964. Μια μουσική εισβολή που ξεκίνησε με τους Beatles τον Ιανουάριο της χρονιάς αυτής και συνεχίστηκε από τον Απρίλιο με μια πλειάδα βρετανικών ονομάτων που παίζουμε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή αυτήν την εβδομάδα. Το 1964, τον Ιανουάριο, ανεβαίνει για πρώτη φορά, όπως λέγαμε και σε αρχές χρονιάς, το τραγούδι των Beatles «I want to hold your hand» στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ήταν μόλις το δεύτερο συγκρότημα που πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική το 1964. Μέχρι τότε, μόνο ένα συγκρότημα είχε φτάσει σε αυτή τη θέση, αυτό που ακούμε τώρα, το 1962, με το Telstar, οι Tornadoes, και μόνο ένας ακόμα Βρετανός καλλιτέχνης, ο Acker Bilk. Αυτή λοιπόν είναι και η αλλαγή που έφεραν οι Beatles στη μουσική, ανοίγοντας τις πόρτες της Αμερικής, όχι μόνο για τους Βρετανούς, αλλά και για άλλες δεκάδες Ευρωπαίους καλλιτέχνες. Αυτή βέβαια είναι μια εκπληκτική παραγωγή του Joe Meek, που έχει γίνει και η ζωή του της κινηματογραφική ταινία. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στις αρχές δεκαετίας του 60 στο Λονδίνο. Και βέβαια η επιτυχία του Telstar ήταν και πολύ έξυπνο το κομμάτι αυτό. Ένας από αυτούς που παίζει εδώ, το ένα από τα μέλη του συγκροτήματος των Tornadoes, είναι πατέρας του ενός μέλους του συγκροτήματος των... ένα συγκρότημα που κάνει τώρα επιτυχία, θα θυμηθώ ποιο είναι σε λίγο να σας πω. Τώρα λοιπόν, εκεί που έμενα για το Telstar, να σας πω ότι τότε είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, γιατί το 1962 τον Ιούλιο είχε γίνει μεγάλη φασαρία στον πλανήτη μας με τον δορυφόρο τότε που λεγόταν Telstar, και έτσι ήταν μια πολύ πετυχημένη αυτή η κυκλοφορία τότε. Και έγινε επιτυχία. Το μοναδικό συγκρότημα λοιπόν πριν από τους Beatles. Όταν οι Beatles ξεκίνησαν με την μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο, ήρθαν συνέχεια και τα άλλα τραγούδια τους, και τον Απρίλιο άρχισαν να εισβάλλουν ο ένας μετά τον άλλον οι Βρετανοί καλλιτέχνες. Ήδη παίξαμε μια σειρά από αυτούς, που όλοι βέβαια δεν είναι μέσα στον Απρίλιο ή στην Άνοιξη, είναι μέσα στη χρονιά του 64-65, αλλά οι πρώτοι που ακολούθησαν τους Beatles μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής είναι αυτοί που θα ακούσουμε τώρα. Ένα συγκρότημα από το Λονδίνο που λεγόταν The Dave Clark Five, ένα συγκρότημα που έβγαλε το Glad All Over και άλλες πάρα πολλές επιτυχίες, και σαν σήμερα πριν 50 χρόνια έμπαιναν μετά τους Beatles στα 10 πρώτα της Αμερικής. Glad all over, glad all over. Αυτό ήταν το Glad All Over, μια τεράστια επιτυχία περίμενε τους Dave Clark 5 τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Απρίλιο του 64, πριν από 50 χρόνια, ήταν το πρώτο βρετανικό συγκρότημα μετά τους Beatles που πήγαινε στα 10 πρώτα. Αξίζει τώρα να ακούσουμε το πρώτο βρετανικό συγκρότημα μετά τους Beatles που ανέβηκε στο νούμερο 1. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1964 την πρώτη θέση μονοπολούσαν οι Beatles. Τον Ιούνιο, στις 27 Ιουνίου του 1964, το πρώτο συγκρότημα που πάει στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade από τη Βρετανία ήταν οι Peter and Gordon, με μία σύνθεση των Paul McCartney και John Lennon, που ανήκει περισσότερο, θα έλεγα, στον Paul McCartney. Και είναι ένα μόλις από τα δύο τραγούδια των Beatles που έχουν πάει νούμερο ένα στην Αμερική σε διαφορετική εκτέλεση από τους ίδιους, ή μάλλον σε άλλη εκτέλεση από τους ίδιους. Αυτό εδώ και το Lucy in the Sky with Diamonds πολύ αργότερα με τον Elton John. Ιούνιος 1964. Peter and Gordon, A World Without Love. Say I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κοτάκης, Βούλα Βαρδάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τα διάφορα που έχετε να μας πείτε, επισημάσεις, υποδείξεις, ερωτήσεις, ό,τι άλλο θέλετε, το τηλέφωνο 211-365-9995 κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, βήμα FM για μηνύματα SMS τώρα, τα διαβάζουμε και δίνουμε την απάντηση αμέσως, αποστολή στο 54010. Στο Twitter της εκπομπής από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Έχουμε την Βρετανική εισβολή και συνεχίζουμε. Ο Peter από τους Peter and Gordon έγινε σπουδαίος παραγωγός στη συνέχεια. Είναι ο περίφημος Peter Asher. Με δεκάδες, αν θυμίσετε Peter Asher, θα δείτε τι έχει κάνει μέχρι τις μέρες μας ο Peter, τον Peter and Gordon. Οι Beatles δώσαν το τραγούδι αυτό στους Peter and Gordon γιατί εκείνη την εποχή ο McCartney ήταν ζευγάρι με την αδελφή του Peter Asher. Συνεχίζουμε. Ποιο ήταν το τρίτο συγκρότημα που πήγε νούμερο ένα στην Αμερική από τη Βρετανία? Το τρίτο συγκρότημα μετά τους Tornadoes, τους Beatles και τους Peter and Gordon. Είναι το τέταρτο συγκρότημα, αλλά είναι το τρίτο από την εποχή της Βρετανικής εισβολής, που είναι οι Beatles, Peter and Gordon, και τον Σεπτέμβρη του 1964 ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Newcastle της Βρετανίας, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, με έναν μοναδικό τραγουδιστή και καταπληκτικά όλα τα άλλα μέλη του συγκροτήματος τότε. Όλα αυτά τα συγκροτήματα είναι μικρά παιδιά, ήταν τότε 18, 19, 20 ετών και κυριαρχούν ακόμα. Ο Eric Burdon ακόμα είναι εδώ, έπαιξε και στη ταινία του Κόκκινου. Λοιπόν, The House of the Rising Sun. Και αυτοί, επηρεασμένοι από τα αμερικάνικα blues και τα αμερικάνικα folk, διασκέβασαν ένα τραγούδι που η πρώτη εκτέλεση υπολογίζεται ότι βγήκε το 1934. Αυτή όμως η εκτέλεση ήταν η καθοριστική που τους έκανε γνωστούς σε όλο τον πλανήτη. Rising sun. Animals, The House of the Rising Sun. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η εβδομάδα που διάλεξα για να κάνουμε το αφιέρωμα στη Βρετανική εισβολή. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Όπως δεν ήταν τυχαία και η εβδομάδα που την διαλέξαμε τον Ιανουάριο να κάνουμε το αφιέρωμα στους Beatles. Συμβαίνει ένα γεγονός αυτή την εβδομάδα, το οποίο θα το αναφέρουμε την Παρασκευή. Είναι ένα γεγονός στην Αμερική πάντα πριν από 50 χρόνια και έχει σχέση με τη μουσική και με αυτά, που δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογό του από τότε μέχρι σήμερα. Και μάλλον δεν θα συμβεί, παρόλο που τώρα πια είναι εύκολο να συμβεί κάτι ανάλογο με τη διανομή των δίσκων μέσω του downloading. Ευχαριστώ τον Γιάννη Σουρμελή που μου έστειλε ένα μήνυμα στο Twitter που λέει ότι ο πατέρας του Ματ Μπέλαμι των Muse ήταν ο George Bellamy των Tornadoes. Οι Animals ήταν Eric Burdon, ήταν ο Alan Price, ήταν ο Chas Chandler που έγινε αργότερα manager του Jimi Hendrix. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Βρετανική εισβολή για να ακούσουμε τώρα τους Moody Blues. Ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα της πρώτης εποχής, της δεύτερης εποχής που συνεχίζουν ακόμα. Η πρώτη επιτυχία του Moody Blues δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την μετέπειτα πορεία του συγκροτήματος που τους ακούσαμε και πρόσφατα μέσα στο αφιέρωμα του Progressive Rock. Δηλαδή έκαναν μια διαφορετική μουσική που θα λέγαμε ότι ήταν πολύ κοντά στο rhythm and blues στην αρχή της καριέρας τους και μετά πέρασαν στο Progressive. Όμως η εκτέλεση αυτού του κομματιού που ήταν μια σύνδεση της Bessie Banks και που είχε ακουστεί πρώτα με πολύ μικρή απήχηση στην Αμερική σε μια άλλη ηχογράφηση, η εκτέλεση του Go Now θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της επιβολής των βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική και είναι ένα τραγούδι όπου το είχε διαλέξει ο Ντένι Λέιν, που ήταν τότε αρχηγός τους Moody Blues, μετά έφυγε από τους Moody Blues, πήγε στους Wings, και οι Wings με τον Paul McCartney το έπαιξαν αρκετές φορές στις συναυλίες που έκαναν στη δεκαετία του 70, το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, το Go Now. Το Go Now επίσης έχει παίξει ρόλο, ας πούμε, σε πάρα πολλές στιγμές στην βρετανική τηλεόραση. Μάλιστα, ένα γεγονός τότε που η Margaret Thatcher έφευγε από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, με συγχωρείτε, ένα σατυρικό, μια σατυρική εκπομπή ξεκίνησε την εκπομπή εκείνη στη τηλεόραση με το τραγούδι Go Now. We've already said Δεν ήταν, όπως λέγαμε, μόνο συγκροτήματα, και τραγουδιστές και τραγουδίστριες που ίσως ποτέ δεν θα έκαναν τόσο μεγάλη επιτυχία, βοηθήθηκαν από την εισβολή των Beatles στην Αμερική. Μία από τις πρώτες τραγουδίστριες που έκανε επιτυχία εκεί, παίξαμε χθες τη Σίλα Μπλακ, θα ακουστεί και η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ σε κάποια στιγμή και άλλες, ήταν η Πέτουλα Κλάρκ, που ήταν ήδη αστέρι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πέτουλα Κλάρκ είχε την τύχη να πει μια σειρά από τραγούδια που είχε γράψει για αυτήν ο Τόνι Χατζ, που ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός και πολύ πετυχημένος συνθέτης και κινηματογραφικών ταινιών του οργανισμού Top Rank. Ο Τόνι Χατζ λοιπόν έγραψε για αυτήν το 64 το τραγούδι που θα ακούσουμε και που στο τέλος της χρονιάς του 64 έριξε τους Beatles στην Αμερική από το νούμερο 1, που ήταν με το I Feel Fine. Πέτουλα Κλάρκ. Και μετά οι επιτυχίες ήταν ανεπανάληπτες στα επόμενα 3 χρόνια για την τραγουδίστρια. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Αν δεν ήταν αυτά τα blues, αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι μαύροι, πριν από τη Βρετανική εισβολή, θα είχε γίνει η Βρετανική εισβολή. Θα τους είχαν δώσει την ευκαιρία σε όλους αυτούς, τους ανήσυχους βέβαια Βρετανούς, τα ανήσυχα παιδιά, γιατί ήταν παιδιά όλα αυτά, 18 ετών, 17, που άκουγαν το blues να κάνουν αυτά τα τραγούδια. Κανείς δεν ξέρει. Άλλο ένα κομμάτι που έρχεται από το 1935, ένα τραγούδι που λεγόταν Baby Please Don't Go και που το είχε χορευτεί ο Big Joe Williams το 35, έγινε το εισιτήριο για ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία να γνωρίσει την Αμερική. Αφού λοιπόν στην Αμερική δεν έκαναν επιτυχία με τον Big Joe Turner το τραγούδι, εύκολα οι Βρετανοί που τα έφεραν σε μια καινούρια μορφή τα τραγούδια αυτά, μπόρεσαν να τα περάσουν στους νέους της δεκαετίας του 60. Με το τραγούδι αυτό γίνονται γνωστοί στην Αμερική μετά τους Beatles, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία πολύ πριν από τους U2 που λεγόταν Them. Σε αυτούς ήταν ο Van Morrison. Shackles on, baby, please don't go. Before be a dog, before be a dog. talk too long, baby, please don't go. Αυτό ήταν το Baby Please Don't Go. Η φωνή που ακούσατε ήταν του Van Morrison, νεαρούλης τότε, πολύ μικρό παιδί, όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που του άνοιξε τις πόρτες στην Αμερική. Αλλά βέβαια, όπως έκαναν οι Beatles, οι Rolling Stones, για τους οποίους θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, οι Animals και οι άλλοι, έγραφαν και τα δικά τους τραγούδια. Η δεύτερη πλευρά, γιατί τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα, υπήρχαν οι δίσκοι 45 στροφών. Γυρίζουμε το δίσκο από την άλλη πλευρά, του Baby Please Don't Go, και βρίσκουμε ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Them και κυρίως ο Van Morrison. Θεωρείται ένα από τα πρώτα garage rock τραγούδια στην ιστορία. You know, she comes around. She comes around here until the bad midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Hell. Whoa. Και μια και μιλάγαμε τώρα, ακούγαμε μάλλον Νέα Ορλεάνη μέσα από τα τραγούδια αυτά και των Animals και εδώ στους Them, τυχαίνει η κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση να έχει ένα ντοκιμαντέρ για τη Νέα Ορλεάνη που ξαναχτίστηκε μια συνοικία που μένουν μόνο οι μουσικοί αυτή τη στιγμή, λίγο πριν λίγα λεπτά, αυτό βλέπαμε εδώ από την οθόνη στο Βήμα FM. Just about midnight, she make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street, watch come to my house. She knock upon my door, and then she come to my room. Then she make me feel alright. Glory από τους Them, δύο τραγούδια από τους Them. Γρήγορα, δεν θα μιλήσω πολύ. Είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες ever, η Dusty Springfield, από τις πρώτες προσωπικές επιτυχίες της. I only want to be with you, η συνέχεια αύριο.